أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزخرف مکی سورت ہے. مصحف عثمانی کے درس لکھتم اور ترتیب نزولی کے درس دیتم. تو سورہ قرآن رسو اور سورہ الدخان نروانے نظر اور اب کے ماں قبر کا رضا ہے کہ دلوان نے صورت آخر کے بیان قدری امور یو صداقت کتاب و کزار کا اوحینا الی روحا من امرنا او دارنگ و صدق التزاما رسالت ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان او دارنگ توحید اللہ تعالی کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. نواسی صورت کیوں دا غدری وڑا مضامین بیانی صداقت کتاب اللہ رسالت نبی کریم علیہ السلام او دارنگ توحید باری تعالی. صورت ابتدا کے بطور تمہید ترغیب کے القرآن آفیات بری دلائل عقلیہ کی پدے کے دو دلائل استقراریہ دی. یو پہ ابتدا کی اور یو پہ آخر کی سلور دلائل نقلیہ اور یو دلیل وحی. اودارنگی بعض زواجر شکایات تخویفات بشارات بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم ہا کی اشارہ تھا حافظ النظر پر اور میم کی اشارہ تھا ممد الفکر پر. حافظ النظر و ممد الفکر والکتاب المبین نظر کی زون کے اور تو فکر کے معاون آد اللہ جل جلالہ کی کتاب دے تیسرا پ نظر کی تیزی راضی و فکر کی تیزی راضی بندہ کے دو صحیح فکر اور دو صحیح سوچ استعداد پیدا کیجیے. ول کتاب مبینی کس قسم ملی پر کتاب واضح بانی نیا جوانی قسم محضوب رہا باتی انکا لرسول حق و ان القرآن حق او یا محضوب رہا تو ضرورت مستر انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون دا جوانی قسم انا جعلناه بشك من دا گزول دے دی کتاب لرا قرآن عربیا قرآن عربی جوکی لعلکم تاکلون دے دا پارا چو سوچو کئی تاسو و انه او بشکا دا قرآن پاک کی ام الکتاب پلوہ محفوظ کی لدینا سمصفا لعلی خامخا اچت دے حکیم او حاکم دے لعلی على جمیع الکتب حکیم حاکم علیہا حاکم نے پٹول باندھی سردار نے پرپسې زجر اپن اضرب عنكم الذکر آیا موږ واړو تاسو نه الذکر قرآن پاک لرا صفحان په اړول سره ان کنتم د دې وجنا چې تاسو قومن دا چې خلق مشرکین چې انتها پسند یې صفحان دا د نظریو د پاره مفهوم مطلق من غیر لفظه دی افنصح عنكم الذکر صفحان او یا صفحان په معنا د فربان کوي افنصح عنكم الذکر صفحان آیا واړو موږ تاسو نه قرآن پاک کرا صفحان په اړول سره ولی ان کنتم لاجل ان کنتم قوما مشرکین د دې وجنا چې تاسو دا خلک یې چې تجاوز کوونکی یې تاسو به اعتدالای او تاسو د تجاوز د وجنا منګا د قرآن مجید نزول بنتو نه نه ورپسې تفریح تفریح دنیاوی وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ سُورَةً لِغَيْرِ مَنْغَا دَفِيرَمَرَانَا فِي الْأَوَّلِينَ فَقَوَانُوا فَنْكِي وَمَا يَأْتِيهِمْ أَوْ نَذَرَ لِذِيتَا مِنْ نَبِيٍّ بِصِيغَمَرْنَا إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ مَغَذِيبَ أَغْفُرِ تُوكِ كُورِ فَأَهْلَكْنَا لِفَسْمَنْغَا تَبَارَكَ أَشَدَّ مِنْهُمْ لِلْسَخْطِ دُيْنَا بَشَّنْ فَاعْتِبَارُ بِغَرِسْوَانِي بَشَّنْ إِ قُوَّةَ قیامت غریب او د طاقت په اعتبار سره ډېر سخت وو د اهل مکه هغه اعتبار کړی عادیان او سموریان ومضا مثل الاولین او تیر شوي دا نمونه د پخوانو خلکو مثل نمونه حال ومضا حال الاولین او تیر شوي دا حال د پخوانو دا یې عبرت واخلئ ورپسیر مائے دلیل اقلی استقراری وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ كَتَرْتَا تَقُوسُكِ دُدُوِنَا مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَا پیدا کردی اسماننا او اسمکا لَيَقُولُنَّا قَامَ خَادَي بَوَائِ خَلَقَهُنَّا پیدا کردی دیلرا العزیزو اغالب ذات العلیم سے خبردار دے الذي اغل ذرا جعل لكم الارض چه پیدا کردی ساسو دفارا اسمکی لرا مهدن فرش مهدن فرش مرادنا امام تسجوی اے موضع موضع قرارین زائد قرارین در رہائش او دو استوب نے قابل ہے در گردولی در وجعل لکن فیہا او گردولی دیستا صدر پارا فیہا قدیج مکہ کی سبولن لاری لعلکم تحتدون دید پارا کتار سلار ممائی تحتدون اتصلون الى مقاصدكم کہ رسی گئی مقاصد اخبر ہوتا والذی او آزاد نزل من السمائی چنازل اکڑی دید آسماننا من السمائی من السحابی ما ان قبول را کے قطر ان فیو اندازی بانی فانشرنا بھی پس منگا فانشرنا بھی نفس منگا جوند اکڑی دا پدی بانی بلدتم میتن آخار پوچھ لرا فانشرنا بھی فاحیینا بھی فانشار مراد احیا دا او میتن صفت دا بلدتن اگر جب ظاہر باندی برابر نکاری ہو لیکن حمل مانن دے نٹک دے ذکا بلدتن فمانا دا بلد باندہ فانشرنا بھی بلدن میتن یا مکانا میتن رضا پہ تعبیر دا مکان او دا بلد باندی مراد تین اسم کدا فانشرنا بھی ارضا یا بیتتا جواندہ اکڑی دا منگا پو بو باندی اسم کوچا نوار پسی تو جملے موتا ویزی پتول باندی اس بات تباس بادن موت کذالک دغرنگی تخرجونا تاسو بیت دیشی دا قبرنونا والذی اوها ذات خلق الازواج کلها چه پیدا کردی انواع طول وجعل لکم من الفلک او غرزولی دی تاسو دا پارا من الفلک دی کشتونا والانعامی او دسارونا ما حغسجنا ترکبون جس وری گئی پاغی باندی لتستو علا ظهوری دی دا پارا چه برابر شی تاسو پشاگانو دا مذکور باندی هي زمير په اعتبار ما ترکبون باندې د تسو علا ظهور ما ترکبون عليها ددا په اعتبار ما ترکبون باندې لتسو دې د پارا چې برابر شي تاسو علا ظهوره په شاګانو ددا سجن باندې ثم تذكروا نعمت ربكم بیا تاسو را یاد کړئ نعمت ربل اذا استويتم عليه هر کله چې برابر کې نه پاغي باندې وتقولوا سيد فارا چوای تاسو شکرا سبحان الذي فاضل الله تعالی را سخر لنا هذا كتابيك زمون د فارا دا مرکب وما كنا له او مونګلو د دې فارا مقرنينا مسخر كونغي مقرنينا مسخرينا بقوتنا تابي كونغي فقط طاقت باندې وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا أَوْبَيْشَكَ مُنْغَرَ أَفْقَلْتَا لَمُنْقَلِبُونَا وَفَتِّيدٌ كِيُو سرنگ یہ دو دنیا سفر دے جو دنیا بسفر پانے دا آخرت سفر کیا سکول پکاوی اِنَّمَا شَيْءُ بِشَيْءِ يُسْكَرْ یو سیس سر بل چیز رایا بیدن پکاوی نو یو سفر دو دنیا دے سفر دیو کو پنگشتائی کی دی سفر کو فعصی سفر کو فعوفتی سفر کو وصر وصر دا آخرت سفر مرایا در پکاوی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ لاغو دو دنیا سفر دے زما دو دنیا سفر ام زما دو آخرت سفر ام روان دے ورپس یہ شکوا بعضی خلق داد دی جدا سے ذات اغای پر اخوض دے دا اللہ تعالی بندگان اغای کی رکا گردوئی دی وجعلوا له او ذي غرزول دي دل تعالى دفارا من عباده دي بندگان دل تعالى نا جزءاً اي شريكاً وندًا شريك او ند او يا جزءاً ولداً ولد ذكا ولد اغد والد دبدن جزء داغه د نقصی نه پیدا دی نه داغه د بدن سوزي نو وجعلوا له من عباده ولدا دی ګرځولي دي د الله تعالی د پاره د بندګانو د الله تعالی نه اولاد حالانکه د خدای اولاد نه د خدای بندګان ان الانسان بشکا انسان کافر چې دی لکفور انتهائی ناشکر دی مبین واضح اور پس یہ سجد آمیت لخذا آیان جسل اللہ تعالی مما دا آغا مخلوقنا یخلقو چی پیدا کئی اللہ تعالی بنات اللنا و اسفاکم او ترجیل کردہ تاسو تاکل بنینا فزامنو باندی اللہ تعالی نارینو پیدا کردی زنانیم پیدا کردی خوفدت کا نارینو او زنانو کے دزان دفار لنا منتخب کردی او تاسو دفار دزامن در کردی دا کار در لطرا شای نشان او حالان که حقیقت سده دارون خود دی پنیز بانی دوم را کمزور مخلوق سه که جر تا دی دوره ریشی که لور دیشی بدا نمخی تک توش او انتیایی دو غزی ندش نپفلا دا غیب زیری بانی خواب گیگی او دا اللہ درا دا پاری دا فخر پتور بانی صحبیده چه بنات اللہ دی بنات اللہ دی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَاوَقِي إِتْلَاوَر كَيْشِي يَوْتَنُ دُيْتَا بِمَا فَأَغَ جِنْسْفَانِي سَرَبَ لِلْرَحْمَانِ مَثَلًا شِكُرْ دُولِ لِيْتَ اللَّهَ تَلَا دَفَارَ مَثَلًا صِفَتُ مَثَلًا اے صِفَتًا صِفَت مَا عبارت تِدْ بِنْتِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ هر کلا چې زیر ورکړی شي یو دند دوی ته بما په هغه شی باندې په هغه جنس باندې په هغه ډول باندې ضربه الرحمانی مثلا چې بیان کړی دی د الله تعالی د پاره صفت چې فرښتې بنات الله دي نو چې دی ته پې زیر ورکړی شي نزول وجهه اوګرځي مقدد مسودا تطور وهو کظیما په داسې حال کې چې ډکي د غم نه حاسه د غم نه کوي وهو کظیما مملوء غما ډکي د غم نه نو داسې صنف چې د ځان دپاره صفت نه ګرځې په خپله پې شرمېږي او د الله تعالی دپاره صفت ګرځې دا څومره ظلم دی او ورپسې مزید زجر د الله تعالی دپاره څوک د لوڼو په تور باندې ګرځولي دي زنانا کمې زنانا چې د هغې پرورش په کالو کې کېږي په کالو کې کېږي په کالو کې پرورش دا د زنانو نفسیاتي کمزوري ده او د کشان کې که چېرته څه اختلاف راشي خبره راشي بحث مباحثه شي نو بیا پایې کې دلارې به څخه نه یو بل ته په کمزوري کېږي فلانه کېږي نو دومره کمزورې مخلوق زید الله تعالی د پاره صفات ګرځولې دا څومره زیاتې دي او امن آیا اعصوب یونشا او چې تربیت کول شي خل خلیتې په ځای وراتو کې وهو او د کسنف چې دی خل خصامې په جګړه کې خیر مبین غیر مبین غیر مبین للحجتی نی اظهار کوونکي د پاره د حجت حجت نشي بیانولې بس کنځري کوي یو بل ته بیا نو دا د الله تعالی د پاره صفت ګرځولې وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ أَوْ دَيْبِرْدُوا لِلِي فَرِشْتُوا لَرَا الَّذِينَ آفَرِشْتِهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِتْدَى غُلَامَانْ دَلَّتَ لَهِ اِنَاسًا لُنَا لَدَي وَلِلُنَا تُلِي اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ آيَادَي حَاضِرْ شِوِلِي خَلْقَهُمْ فَيْدَائِشْتُ دُوِسَا نُلَا دیتا تا پتا تا فرشتی رونا دی فرشتی خضی دی جنہ گئی دی بوکر سری دی دیتا پا فرشتو کے دا تذکیر و دا تانیب تا حق چاور کرائی دی سا تکتب شہادت ہم پتا کی سرا لکرشی دا شہادت دا دی دا گینا دا دی تین دا پار دا تاکید دی نو تکتبو شهادتهم اے یکتبو قولهم و یسألون لیکن اکی گی وینا دونی و شهادت و تذکروی چی داد دید زلو بلکل آواز تدید پزلونو کی داغ نزگی موجود و چی فرشتی بنا فاللہ جی شهادت و تذکروی و یسألونا او تقوز بکولشی دوینا و قالو او اویدی لو شاء اللہ لو شاء الرحمن کچرتا غفتل رحمن ما عبدناهم من با عبادت نو کرے تدا غیر اللہ ما لهم نشتد دوی دفارا بذالکا پدی خبر بانی من علم صدری انهم نجدوی الا یخرسون مگر اکل چلی ام آتیناهم کتابا یا منگور کردے دویتا کتاب من قبل ہیروان دو نزول دو قرآن پاکنا فهم پسوی چلی بھی پدا کتاب بانی مستمسکونا استدلال کون چلی نما لهم بذالک من علم نمراد تینا دلیل اقلی گئی دلیل اقلی و سرنس کرے پاکن روان دی او ام آتیناهم کتابا کرا نتی تا دلیلی نقلی دا دلیلی نقلی و سرمیس دا دو قرآن مجید نروان دی کم یو کتاب چی خدای دا شرک جواز اغوار کرده چی سعید شرک دا اللہ تعالی دا پارس آگی دوری شد چی دای دا غیب و بنیاد بانی استدلال و استمسار کرده نشتا دے نا دا دای دا طولنا آخرانه دلیل اغسی شده اغس تقلیل شرکی بے بنیاد تقلید آخرانے دلیل اغیدہ غدے مطلب دلیل اغیدہ غدے بل قالوا بلکہ دی ویری دی اننا وجدنا آباءنا بیشکا منگا مندری دی پلاران زمنگا علا امتن پیو ملت باندی پیو دین باندی سی اغا سکرے سی اغا دین دین دی شرک تے دا اصنام و دا بزان دا عبادت تے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ او منگا پنشانات دا غیبان دی مهتدون روانیو منګه د خپل آبا او ملت دې شکرې کولې آبایي دې نه شکرې کولې د دې اثر نه دلیل دی وکذالک دارنګې ما ارسلنا من قبلک منګ نه دلیل دی روان دي ستانه فی قرية په یو کلی کې من نذیر دې یو پیغمبر نه الا قال مترفوها مگر ویری دی ایش پرستو دا آتلی انا وجدنا آبا انا دیشک منگ مندلی دی پراران زمنگا علا امت پیو ملت باندی و انا علا آثاریم او منگا پنشانات دا غیبانی مقتدونا روانیو اقتدا تونتیو نفتو لگیلا که دا هر دور دا باطل پرستو او دا مشرکو جواب بدل کرو دا غیر نبا مطالبه دا دلیل شوا که دلیل پیش کئی نا غیر سر با صرف او صرف در که یو خبر آورا یه دا سمونگا آبائی دین دی منگی نفیلو نور سر تحقیقی دلیل باغی سرانو نا پیغمبر بودا سووی نو قالا او باوی پیغمبر اولو جئتکم آیا اگر کذرات بر اکم تاسو تا بے اہدا پڑیر ہدایت والا شیبانی مما دا اغملتنا وجدتم علی آباءکم چتاس مندلی پاہبانی پلاران تاسو دا دیابم تاسو آئی فکر اے اتت تدونا آثار آبائکم ولو جئتکم بے اہدا مما وجدتم علی آباءکم دیابم تاسو دا اخبر مشرک و آباء اعتبار کوئی دائی تقریب بکوئی نو قالو اوبریدوی انا بیشکا منگتیو بما پا اغدین باگی ارسل تم بینی چتا سلی بیشوی باگی بانی کاتلونا کافرانیو نو فن تقمنا ملوم نو پس منگا انتقام واغست دلینا فنظر پس اگورا کئی پکان عاقبت المکذبین سرنگیو انجام دا مکذبینو چکم و خلقو انبی اکرام درو جنول تد آغد درو جنون کو داگی انجام سو لذا شانت انجام بعد دغه موجوده او فارونه ورپسې دلیل نقلی تفصیلی موږ یې صورت کې بعد دلیل نقلی هم بیانې سره وذکر وترا باندې وذکر اذ قال ابراهیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَوَقِتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِيهِ فَلَاقَ فَلْتَا وَقَوْمِهِ أَوْقَفَ فَلْتَا إِنَّنِي بَرَاءٌ بِشَكَا ذَلَا تَعْلُكِمْ مِمَّا دَعَى آلِهَوْنَا تَعْبُدُونَ چِتَاسِ عبادت كَوَئِ بَرَاءٌ مَسْتَرْ دِ إِنَّنِي ذُو بَرَاءٍ إِنَّنِي صَاحِبُ بَرَاءٍ ایا مصدر مبنی للمفعول مبنی للفاعل وګرځوي اننی بریء اننی بریء ز بری او لا تعلق مما تعبدون تاسو چې تاسو عبادت کوئ د زماده تمام الہونه براءت دی بایکاټ خو ها الله جل جلاله نه ځکه او معبود بالحق دی یکم معبودان باطل دی دا غی نه بایکاټ دی الا الذي مگر اعطى فطرني دي پیدا کړل مالرا فانه قد بيسكا الله تعالى چه سيهدين استقامت پرا کوي ما تا سيهدين اي يثبتني على الهدايه مضبوطي په مالرا په هدايت باندې يومن په يومن وجعلها او اغرذولا دي كلمه لرا الله تعالى كلمه يو كلمه باقيه باقي في عقبه فاولاد تدكي لعلهم يرجعون دي دفارات دي واپسي واپسي ملت ابراهيم عليه السلام ها زمیر دا حلوان دی کلمی تراجی دی چی اننی برا ام مما تعبدون الا اللذی فطرنی فا انہو سیہدین دا کلمہ دا توحید دا اللہ کی تجرلہ دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی حضوریت کی بات موسیٰ تلا زکا چلدی دا ابراہیم علیہ السلام دا ملت سرا اور دا ابراہیم علیہ السلام دا دین سر تعلق نہیں بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين نزه تعلق عروان بسرده جدیبی انا وجدنا آباءنا على امت وانا على آثارهم مقتدون نطلاب نکفت طریقہ روانی د پلار نکب پر طریقہ ماں نے دل مقصود نہ دی اصل کی عیش پرست ہو اللہ ذرا ہو تو سہولت نہ بول کرو دئی تو ہم پلاران تو ہم راہ رات سے پریکو دو تو دنیا غلامان ہو پلاران ہم تو دنیا غلامان ہو دیم تو دنیا غلامان ہو اغم مفاد پرست ہو دو مفاد پرست دی اغیت ہم تو دنیا نعمتو نہ بلاو دئی تو ہم تو دنیا نعمتو نہ بلا دی تو دنیا والے دماغ خراب کر دی مادیا کو والے دماغ خراب کر دی نزدی وجنہ پر شرک کیا تو بل متعتو ہا اولائی بلکہ ما نفور کردا دی خلکتا و آبا اہم او اسلافو ددیتا حتی جاہم الحق تصیق و ریتراغ دیتا حق و رسول مبین او رسول کارا ولما جاہم الحق او ہر کلا چراغ دیتا حق قالو دیعوی ہاتا سفرن دا سہر دے و انہا بھی کافرون او منگا پدی کتاب بانی کافریو دا حق نمران ہر کتاب یہ قرآن مجید دے وقالو او دیعوی لولا نزل هذا القرآن ولنذنان ذکر شبیتا قرآن پاس على رجل پلیو سری بانی من القریتین دو قلنا عظیم پلوی شخصیت بانی عظیم صفت رجل دے على رجل عظیم من القریتین پلیو شخصیت بانی دو قلنا دو یو قلینا مراد صائف اور دو بلی قلینا مراد مکہ نبی کبا مکہ مکرمہ کی نازلی دو نکو ولید ابن مغیرہ بنا دل شو اور کبا طائف کی نازلی دو نکو عروہ ابن مسعود ثقفی بانے بنا دل شو جدا مال والا دی دولت والا دی حیثیت والا دی جاگر او جہلات والا دی نداغی جواب اهم يقسمون رحمة ربك آیا دیویشی رحمت ترفتا نحن قسمنا بینهم منگا تقسیم کردے فمیل تدوی کی معیشت اور معیشت تدوی فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کی سمرتد دو دنیا چکم معیشت تے اور کم رزق تے چلا لان بشیرے لان احمد تے وہ اللہ تعالیٰ پر نعمتوں کی لان دے نعمت سے نظر کا لان دے نعمت اغد نہیں کو وقت کے نرے لان دے نعمت رزق تدائی کو وقت کے نرے دو خدای کو خدا چاہ تا دیر ورکے چاہ تا لگ ورکے کافر تا دیر ورکے دیر ورکے مومن تا دیر ورکے کافر مشرک تا لگ ورکے مومن تا لگ ورکے اغد نہیں کو وقت کے نرے نظر کا لان معیشت دنیاوی تدائی کو وقت کے نرے نرحمت تداغین امراض نبوت دے اغد نہیں کو وقت کے سنگرہ چه دای وای جدا د قوت د پیغمبر علی السلام د پارنو پکا د چا د پار پکا د د ولی د مغیره د پار پکا د اور وای د مسعود د پار پکا نو د خپل ډوړای په ویش باندې قادر نه دی او د قوت خزانی ته بوته جوړی دی کدا به زموږ د خوایښ مطابق تکمیل کیږي چې موږ کم غواړو د پیغمبري او چې موږ کم نه غواړو د پیغمبري د ټوکړې ډوډۍ په ویل باندې کاویر نه دي. چې تمراله خبره د دې نو ګوښ په ویل باندې کم ځای نه کاویر دا مطلب اهم یک سیمون رحمت ربکا آیات انگیشی رحمت درستا چنو بوت دے نحنو قسمنا بینهم منگا تقسیم کرے پمیز دوئی کی معیشت هم معیشت دوئی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی ورفعنا بعضهم او پوتا کرد منگا بازی دوئی دا فوق باز اند فاسد بازو درجات پا درجو کی درجو کی سوک غیر مال والدی سوک متوسط مال والدی سوک ادنا مال والدی ساتھ ساتھ سر دوسرا مال اغنی کرے لیتخذا دید پارا چی انی سی بازهم بازی دوی بازن بازول را شکریا تابی نچکن بے مالا و بے دولتی نا اغد مالدار و نوکر او چا کری نفل تو دنیا دا نظام پہ ور روان ہے سخریان تابعان او یا سخریان مذاق مالدار دا غریبانانو مذاق اڑاوے غٹان دا غریبانانو مذاق اڑاوے نتیجہ دا دا کم مال او دا دولت پہ بنیاد بانی چی بازی دا بازو مذاق اڑاوے یا بازی د بازو نه فائدې حاصلې نو د کمال د دې وشته ته حواله نه ده د دې وشته ته حواله چې دا یو ادنان شه او رحمت ربک خیر مما یجمعون د الله تعالی رحمت چې نبوت ته او خیر قیمتي شه ده هغه دې ته ته حواله ده د هغه تقسیم دې ته ته حواله ده ورحمت ربک او رحمت درستا خیر دیر غرده مما داسنا یجمعون چه دی جمع کئی او دی وائی چه در جیل صلات و سلام در بوت احل ندی بلکه ولید ابن مغیر پکاتن دا ولی دا سرمایداران ذهن او دلی سرمایداران ذهن او دلی زکا غصر مال او سرمایه دی راو اې چې کم دولت مند دی نو دې د قوت لپاره اهل دی ذهن دا نه دا دراوي مال څه وای دولت څه وای کجر تا د دې خبرې احتمال نه وي کله خلکو ته دا ټول ارزه ته ضرور ورته نو دې کفر کوي کدا احتمال نه وي نما با ټول انسانانو ته هر یو شی هغه ضرور ورته د کورونو چتونه دا به ضرور ضرور د سپینو زرو به او کوړی هغه به د سپینو زرو وي دروازې به د سپینو زرو وي او دارنګې کټونه هغه به د سرو زرو او د دې نه علاوه بلا ډېر سره زر به مې ورته ورکړو خو لیکن که داسې کوم نو ډېر خلک هغه ګمراه کېږي او هغه کافران کېږي او هغه بغاوت اختیاروي نو د دې وجه نه یو ترتیب سره ورکوم مال څه شی دی دولت څه شی دی نو د قوت تعلق هغه د مال او د دولت سره نه دی چې چا سره مال ډېر وي نو ده ته به نبوت نه راځي مال اړه څه شی نه دی ولولا ان یکون الناس ولولا احتمال ان یکون الناس که چرته نه وي احتمال او امکان د دې خبرې ولولا امکان ان یکون الناس که د دې خبرې امکان نه وي عبارت بعض ورته مضاف ولولا ان يكون الناس فجتن به احتمال او امکان دې خبرې چې شي به خلق امه واحده امه یو امه واحده متفقه على الكفر والشرك نو لجعلنا قام قام بالغزول لمن ده پر د آتا جبر الرحمن انکار کوي د رحمان نه د کافر د پر هم د ارث ورکړو دا ټول باندې کافر دا وایي کړو ولیکن خلق به بیا کافر ته ګوري پر کیږي به ډالر ته به ګوري ایمان به خرڅوي د بیا د دې وجه نه زمي وکړ دور ډېر مال او دولت مې کفارو ته نه دی ورکړ لجعلنا خامخام بگرزولی ولی من دفار دا آسا یفر بالرحمانی چو کفر کئی پر رحمان بانی لجعلنا لبیوتهم لجعلنا لبیوتهم نمن با گرزولی ولی بیوتهم دفارا دکورنو دا کافرو سقفن چتنا من فضتن دسپینو زرنا ومعارج او سیڑے علیہا سپاغی بانی جتھرون دیخیجی زین چتا درین چتا علیہا جتھرون علیہا جتھرون او کم شیئر تک پجانب دماثوکن علیہی کی او پجانب دماثوک کی مرادی خان نو لبیوتهم سقفن من فضتن ومعارج من فضة ولبيوتهم أبوابا من فضة وسررا من فضة عليها يتكون لا فضة فضة لدول سربي لشتونهم دسبين ذرو سيرائهم دسبين ذرو دروازيهم دسبين ذرو كتونهم دسبين ذرو أو زخرفا أو سرزر لدينا إلاوة سرزر لدينا إلاوة دو زخرفن عطب طلب سرے خسو کفن بانی کئی اور یا سو کئی امام بیضائی ہوئی وَإِذَا ذَهَبًا عَطَفْتَي فَمِنْ فِزَّتِنْ بَانِي فَفَ مَحَلْ دَلِي بَانِي دَ مَحَلْ فَاعتبار سرا دَا مَفُول لِي منصوب لِي نبیابا نور مواجه شخان چه چاندی خو چاندی دا چه کم خلق کافر دی نجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم لبيوتهم سقفا من ذهب ومعارج من ذهب ولبيوتهم ابوابا من ذهب وسررا من ذهب لا ارث من مرر السروج شدونه سروزرو شيلاي سروزرو دروازه سروزرو كفنه سروزرو لا ارث من السروج ولكن بیا بو تو تی ضعيف الايمان خلق و تفصيلي نغیب د سرو د پاره د سینو د پاره څخه ایمان راکولی اطلاع ده پکې نو د دې وجنا کفار ته هم دا سره او سپید په کنټرول باندې ورکوم لګ لګي وته ورکوم ډیر به درې د وطن ورکوم ورنه الله تعالی ما سره د سرو د سپین څخه قدر او قیمت نشته دا مې ټول کفار ته ورکوم لبيوتهم دفارات قرن ذي سقفا چتنا من فضتن دسپین زرنا ومعارج او پوڑے من فضتن عليها چپدا پوڑو بانی جسرون دیخیجی ولبيوتهم او منگبا گرزولیو دفارات قرن ذي ابوابا دروازی من فضتن وسرورا او کتنا من فضتن دسرو زرنا عليه چپدا کتن بانی یتکیونا تیتکی لگئی يتقون كي تكيل جل ندغتون او بل وزخرفا اي جعلنا لبيوتهم زخرفا من بگردولو دا پارا دا قرون دا اسرگا دا سربا دا اسفن نیلاو او دا زین توجی مطابق زخرفا اتف تے فسزتن بانی او فسزت محل پر اعتبار سرا منصوب لے دغه مقصد اغه چې دا چې تونه به مسرو دا چې راي به مسرو وي او دا رنګي دروازې به مسرو درو او کتون هم مسرو درو وَإِن كُلُّ ذَلِكَ نَدَى دَمَسْكُورْ شَيْ فَرَ أَوْسْتِين وَإِن كُلُّ ذَلِكَ نَدَى دَمَسْكُورْ شَيْ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَإِنَّا كِيَكَيْ وَمَا كُلُّ ذَلِكَ إِلَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لما بمانا بإلا رضي لإنا دي نرسو إن كل نفس لما عليها فيه ان کل لما جميع لدينا مقدر ذکر شان دې ذکر کې لما په معنا کې الله دې نو ما کل ذالک ندی دک مذکور سیدو نصر او سپین الا متاع الحیات الدنیا مگر نفدا دجون د دنیا والآخرتو او آخرت دے عند ربکا پل ترکتا بانی للمتقین دا دے پارا دا متقیانو ورپس زجر او تفیر ومن یعش عن ذکر الرحمن او آسو کشم کوشو عن ذکر الرحمن ذا ذکر ذا اللہ تعالینا نقیض له شیطانا منگ مکررو ذا دفارا یو شیطان فهو له قرین فتغد ذا دفارا منگری عشا یعشو ذا پمانا ذا غفلت باندرازی پمانا ذا احراز باندرازی د دې سلا شکلا فعن راشی نو پا مانا دا اعراض ومن یعشو عن ذکر الرحمنی اے ومن یعرض عن ذکر الرحمنی او شکلا سلا الى راشی الى نو دیا پا مانا دا قص او دا ارادی رہنگی عشوا هغه کوفي توي چې هغه شانګوري په ټول ګوراندي مکان کې نظر کار کوي لکه ویل کېږي کنه ځانه چې ده راکېما متن عشوا موږ په ټول په پلان نه ځان باندې کولې لکه موږ خاله په ټول باندې کولې راځي او عرب کوي راکېما متن عشوا و شمکور کو قبانی کینا و شمکور بانی توشو ایچی بینائی کار نکی رنواری تلیش و من یعشو اعشو چلون شو عن ذکر الرحمنی دن ذکر دا اللہ دران چی قرآن پاک تے زان ابن غافرہ کو اللہ تعلق شو ننو قید دہو شیطان کو ہوا لگو قید شیطان والا مرگرے کو بس اغیر مرگرے دا غطق و خبیر کے لیے وَإِنَّهُمْ أَوْ بَيْشَكَا دَا شَيْطَانَا جِلِي لَيَسُدُّونَهُمْ خَامَخَا بَنْدَي دِي كُفَّارُ لَرَا عَنِ السَّبِيلِ دَلَالِ دَلَّا تَلَانَا وَيَحْسَبُونَ أَوْ بُمَانْ كَيْدَا كُفَّارُ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ چِ بَيْشَكَا دَي پَهِدَا يَكْتِي حَتَّى تَقِي پُرِي اِذَا جَاءَنَا كَرَكْ رَاشِ مَنْدَتَا قَالَ اُبَوَائِدَا كَافِرْ يَا لَيْتَا اِتَاشِ بینی و بینکا پمیت زمان کی او پمیت ساکی اے شیطانا بعد المشرقینی فاصلہ وید مشرقینو یا لیت بینی و بینکا اے کاش کی اے پمیت زمان کی او پمیت ساکی سشے بعد مثل بعد المشرق والمغربی پشاک کے دبور دمشرق و دمغرب د مشرق او د مغرب په میاس کې څنګه بوځ دی کنه چې دور په ما په تاکي بوځ دی نو خبره نو فدی سل کرینو پس ناکارا ملګری ته فدی سل کرینو انت ناکارا ملګری ته تاسو ته تبا کړی او ته ته وویل وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ أَوْ يَرْجِزُ نَفْعًا لَّكَيْسَ تَسْتَأْنِسُ إِذْ ظَلَمْتُمْ زَكَاةَ جُنُمٍ كَرَّتَاسُ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ تَشَكَّرْتَاسُ فَازَاتِ مُشْتَرِكُونَ مُشْتَرِكِي دا إِذْ ظَلَمْتُمْ دا لَتِ نُدا یو طرف ته کوي او دا أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ دا جمله ده سرنگی چه ان اغا مضارع پتاویل دو مصدر بانده گرده نده کشان چه ان جمله اسمیه دا پتاویل دو مصدر گرده نده پتاویل دو مصدر بانده دا فائل کو گرده دا ینفعه دو پارا لنین فاکم الیوما اشتراککم فی العذاب. تو جبریل مکم واجب شد ولین فاکم الیوما اشتراککم فی العذاب ولید از ولنکم. ایک په دنیا کې قانون څه دی؟ په دنیا کې قانون دا دی د پښتو متل دی چې بلا عام شي نو اسانه شي. دا څنګه لګان چې بلا عام شي نو څه شي؟ اسانه شي. خدا د دنیا قانون دی. په آخرت کې که بلا عام شي نو نه به اسانه وي. ګرانه ده نه معنا دا که تاسو ټول جهنم ته راغئ، ټول جهنم ته راغئ او ټول په عذاب کې مشترک شئ، خو دې اشتراک سره په عذاب کې خو تخفیف نه راځي. عذاب به مقد کشان دی. دا د دنیا قانون دی که بلا به عام شو نو اسانه به شوه. په آخرت کې که بلا عامی شي او که نه عامی شي دا نه اسانېږي. دا مطلب دی. ها او دا ولې نه څه کموالی پکې نه راځي، څه تخفیف پکې نه راځي؟ اذ ظلمتم، ځکه تاسو ظلم کړی دی، تاسو شرک کړی دی. شرک داسې ګناه دی، داسې جرم دی چې د هغې سزا په هغې کې اس طریقې سره تخفیف نه راځي. که ټولی څه کي نو هم پکې تخفیف نه راځي، او که یو فرد څه کي نو هم پکې تخفیف نه راځي. دا ناکاګ دی، تخفیف جرم دی. دا مطلب ولن ينفعكم او هرگز با نفع درنکی تاسو ته الیوم نن ورځ. څه شی به نفع درنکی؟ انکم ذاتیه تاسو فی العذاب په عذاب کې مشترکونه مشترک. نو دا درته فایده نه درکوي. اذ ظلمتم، ځکه شرک کړی تاسو. ورپسې تنبیرا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په انتهایی کوشش دا و چې یو تن هم بې هدایته پاتې نه شي. نو تنبیرا راغله چې کوم کسان کاڼه دي هغې ته خبره نه شي اورولی، چې کوم په سترګو ړانده دي په سمه لارې نه شي روانولی، چې په چا مهر ته جباریت لګېدلی دی دوی د هدایت نه محرومه دي. نو دوی ته هدایت نشي ملاویدی، په دوی باندې افسوسونو ته ضرورت نشته دی. افا انت تسمع الصم آیات او رول کے قانون تا او تهدی العمیا یا تلا خیران دوتا ومن او آچاتا چان فی ضلال مبین چاہدے کو گمراہ اسکارا کی مہر تا جباری اپنے لگے گرے دی. نو دے پر آہر آخر اولی نلہ دوی ته هدایت نشي ملاویدی. ورپسې داسې خلکو ته تخلیفي دنیا وي او تصوی دا رسول پاک علیه السلام فاما نذهبن بکا، پس که چرتا منگا بوتل اکو په تا باندې مراد څه نه وفات دی، اما نتوفینک، فاما نذهبن بکا قبل عذابهم، دی باندې عذاب نه راغلی او تا ګوږو، نو فلا تتفکر. ولی فإنا پس بے شکا منگشیو منهم ددوینا منتقمون انتقام اغسطن کیو. آپ دے زمان خودرہ تم سے دے او نورینکا دعاتت سے پنر زبان نبالی نشیبہ اما نورینکا الذي وعدناهم فإنا عليهم قادرون، او که چېرته موږ ستا په زندګۍ کې دنه دنه په دی عذاب راولو په دې باندې هم قادر یو، په دې هم قادر یو. او نورینک یا موږ خوښایو تا ته الذي هغه عذاب وعدناهم چې موږ یې وعده کړی دا دوی سره، نو فإنا عليهم پس بے شکا موږ عليهم عليهم په دوی باندې اے على عذابهم مقتدرون قدرت لرون کیو. نظمات قانون لے انتقام نہ بچ کے دینی شی سزا بہ یو پیرا سکی. اور پسی دلیل وحی او دار کے حکم دے استقامت فستم تک باللذی پس منگولی خفکا باللذی پا کتاب باندی اوحی الیکا چوہی کرشوی لتاتا انکا علا صراط مستقیم، بے شکا تے پلارا نیغا باندی. مرادنا دینی قوین دے انکا علا دینی مستقیم تو یہ پر دین مستقیم مانے برابر اور صحیح دین دے وَإِنَّهُ أَوْ بِشَكَا دَا قُرَانِ پَانْسِ رَي لَذِكْرُ لَكَا خَامَخَا لَسِيَتِ سَادَ فَارَ وَلِقَوْمِكَا أَوْ دَ فَارَ دَ فَانْسَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ أَوْ ذَرَّي چَتَا قُسْرَ قُولِشِ دَتَا سُنَا عَنْهُ بَبَارَ دَرَجِ چَتَا سُنَا تَسْلِمْ قَرَوْا کَنَا ایمان اُسْتِرَوْلَوْا کَنَا ذکر پر مارا دا بہت عزت پانی امام قندسی عرصے او امام قرطبی په معنا د شرف او سره کلوان دي و انه لذکر لك دایته دا قران پاک دی دا اعزاز او شرافت دی لکه ستاسو لپاره ځکه پتا نه دي چې ویل ولي قومک او د پاره د قوم ته چې کوم په اعزاز او په شرافت کویږي دې تسلیم کو او چې کوم د شرافت نه خالی دي نه غیت نه انکار کوي په پښتو متل دی هر د کوم معلومه وي څه پوي چې کوم به شرافت خلک یې غیته د قران مجید له شرافت څخه پته لري هغه ته انکار کوي ورته دې دلیل نه دی اجمالی وَاسْأَلْ تَفُوتُكَ مَنْ دَآشَانَا اَرْسَلْنَا تِمَنْغَلِي كَلِدِي مِنْ قَبْلِكَ الْوَانِسْلَانَا مِنْ رُسُلِنَا دَرَسُلَانُ زَمَنْغَنَا نو ذکر د من ارسلنا دی او مراد دی نه امم دی واسأل امم من ارسلنا او یا امام نصفی رحمت اللہ علیہ وسلم سوال نه مراد بالمشابات تپوس نه دی د سوال نه مراد غور او فکر دی نو تو غور او فکر وکړه سابقه انبیاء کرامو په تعلیماتو کې دا ای په احوال کې پای ته غور وکړه فکر وکړه دا ای کتابونه وګوره چرته د یو پیغمبر په تعلیماتو کې دا شته چې موږ ته اجازه کړی چې د الله تعالی نه ماتې وا د نورو الهو د عبادت گنجائش کړي نه د دارو د پاره د یو پیغمبر په تعلیماتو کې د یو پیغمبر په دین او په شریعت کې ځان نشي ملایوي وَاسْأَلْ تَفُوتُكَ مَنْ دَآشَانَا اَرْسَلْنَا سِمَنْغَلِي قِلِدِي مِنْ رُسُلْ مِنْ قَبْلِكَ وَانْدِسَانَا مِنْ رُسُلِنَا تَرَسُلَانُ زَمَنْغَنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آیا منگا گردولی دی ما سواد رحماننا آلیا سن خدایان نور یعبدون چه عبادت کی کولشی نلا لحظ کیو پیغمبر پا تعلیمات دو کتا دا شرک اجازت نیشی میلا جلے دا دمرا صلیح شیر ہے نو بیا دی کولی کوي اروان دی یو دلیل نقلی تفصیلی د ابراهیم علیه السلام واقعه ته رسول ده ورته بین دلیل نقلی تفصیلی ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا فتاکید سره لیږلی موږ موسی علیه السلام په معجزاتو خپلو باندې الى فرعون فرعون تا ومر اي سرداران درتا فقال فسوي موسى عليه السلام اني رسول رب العالمين بيسكا سين اصاب درب مخلوقات فلما جاءهم باياتنا فسركل سراتلو کو دوی تپایا سنو سمنگ باندې اذا هم پسنا تا پا داخل کیو منها تا معجزات فسي يضحكون خاندل به داغی مزاق اولاو وما نريهم او من با نخوذ لدريتا من آيات دا يوم وجدينا إلا هي أكبر من اختها مگر أغبا غطوا من اختها دا مثل لاغينا من اختها اي من آيات مثلها دا بلي موجدينا تدا غشان تي بوا امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائی کہ مراد کے ندان دے لیکن صادقہ معجزہ با ورکوٹی وا اور ورپسی رسکنائی معجزہ با نسبتا نغٹا وا ہم دک مفہوم کے سمجھ ترا جی ویدہ مراد ندے مراد سے کم نرسلے وی المراد وصف الکل بالکبر مراد توصیف د هر معجزې دی په عظمت باندې هر یو لویه وه، ځکه مانا پیره او آیت نکره دی او دا من استغراقی غطو مداخل دینو هر یو په عظمت باندې چې کوم نتیجې موصوف کول مراد دی. وما نریهم من آیت او موږ به نه ښودل دوی ته من آیت هیڅ یو معجزه الا هی اکبر مگر هغه به غټه وه من اختها من مثلها، هما طرف نه مراد معجزه وه، یو به معجزه وه بله به معجزه وه، چې یوې ته به کتل دا به د بلې نه غټه وه، دا بله معجزه به د دې بلې نه غټه وه، دا یو به د دې نه غټه وه، دا بله به د دې نه غټه وه، هر یوه فی نفسها عظیم الشان معجزه وه. دا مقصد دی، معمولی معجزات نو، په دغه معجزاتو کې هر یو معجزه عظیم الشان معجزه وه، خو لیکن دوی ترې انکار وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ أَمَنَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْعَذَابَ بَانِي لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ دِفَارَا كَيْ وَاپَسِي إِيمَان تا رجوع کی ایمان نکلا وتم دا عذاب را ندای په موسی علیہ السلام ته درخواست وقالوا او ابغيت يا ايها الساحر يا ساحر ادع لنا ربك سؤال كما نفارا رب فلتا بما باشه بادي عهد عندك سوى ذلك رضا فنسا باندي كي اغا اجابت سوال لك ده پیغمبر سره ده الله تعالی واضح دي اجابت سوال پیغمبر مستجاب الدعوات نو تاسو را چې الله تعالی ده اجابت سوال کما وعده ده تو دا اغیب پا بنیاد زمین دا پارت دعاو کر کدا عذاب لری شو نمان با یکیناً سا خبر تسلیمو اینا لمحتدون بیشک منگا هدایت قبل اونکی زمان ارادہ دا من ایمان راڑو اننا لمحتدون من هدایت قبل اونکی ولیکن فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ينکسون کله چې آزاد ته دار وشوه د دوی به واده شک نه وکړه، خپل قسم دې مات د دې باندې پیدا اشکال لازم چې دوی به موسی علیه السلام ته ساحر وي چې یا ایها الساحر ادع لنا ربك، بیا ورته موسی علیه السلام سوال ولر وکړو چې له بده آزاد ته وکړو یو خیری کول پکارو کلی ما ته ساحر و یا دا سبای نو دو جواب یو جواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کرے اگر وائی کوئی دید ہے کہ ساحر پا مانا دا جادوگر باننا ساحر پا مانا دا عالم باننا دا دا مصریان اصطلاح آئی با ساحروی العالم الکامل دا نمانای فا یا ایوها العالم الکامل ادعو لنا ربك بما عمل عندك اننا لا مقتدون لذتی وجنا موسیٰ علیہ السلام بوئے سوال نسریان با ساحر عالم کامل دا بیدی او دوی مدا چدا و موسیٰ علیہ السلام تا محلت پتور بانے او دا چشم پوشے پتور بانے چدا جاہلانے دا جاہلانے او دا جاہل خبر نظر انداز کوئی پکائی نموسیٰ علیہ السلام با دا دی لالا پتور بانے نظر انداز کو او دا دی اغا وادی تا بے پتر چی اننا لا مقتدور تو دا دی وجہ دوار رو رو زکا جاہل تی پکوا خبر ہے کہ جہالت کی اغبا نظر انداز کے موسیٰ علیہ السلام با دیتا خبر نظر انداز کر او دیتا بس ما وعدہ کولا او وعدی پر لیتا کر لیتا موسیٰ علیہ السلام دا شفقت تا کازا مداوت دا خیرو کلے وقت دعاو کر فلما کشفنا عنهم العذاب فسر کلا جمن بیزالا اکلا تدین دا عذاب اذا هم ینکسون نفس نازابا دیبا وعدہ شفنی اکلا ونادى فرعون او اواز فرعون في قومه فقوم فلكي قال تقوي يا قومي اي قوم سما اليس لي ملك مصر ايا ندى سما دفارا باشاي مصر وهذه الانهار او دار اهل نجري تجري من تحت دا بيجي من تحت دلان زمانا من تحت ايدي ملكي من تحت كنايه تصرفنا او دا ملكنا زباتياتنا ویدا بحر کلزم شو دا تر یقین شو نو دا زما په قبضه او په تصرف کې دي که نه دي نه ای بو دی افلا تبصرون آیا تاسو ګورئ نه د بادشاهت ما سره دی په نهرونو باندې په ساحه په سیندونو باندې زما قبضه ده بادشاهت ما سره دی او نبوت موسی علیه السلام ته میلاو شو دا د عجیبه خبرې کوي ام په معنا د بل کې بل انا خیر من هذا الذي هو مهین او یا ام کمتصری او هو خیر ام انا زغورن دی غوره دی که زغورن ام انا خير بلکه زورن من هذا الذي تداكسنا هو مهين جا کم دور دے هو مهين مهين هو ضعيف آت کم دور دے مال و سرمیست دے دولت و سرمیست دے بادشاہت و سرمیست دے اول ولا یکادو او قریب دے یبینو چه بیان کو کی ولا یکادو یبینو بیانا واضحا یا لا یکاد یبینو حجته حدین دین دے چه بیان کی اظہار کو کی دلیل پر زکا پڑوان دے موقع کے جی فرعون تے تپوس کڑو استاس و رب سوک پہ موسیٰ علیہ السلام ہوتا دا اللہ تعالیٰ سے فارس ہوئے نا اعید اشاره وی زکنا سرب ذات مبارک تپوس کوم او دیرا که صفات سره جواب را کوي نزد جواب صفات سره مطابق نی ما جو سره نیسته ده دولت و سره نیسته ده او دارا که جواب کوم صفات سره مطابق نیشی را کوئی وی دیت نبوت سفار اهل لی او قدید نبوت سفار اهل وی نو ته سره به فرشتې ګرځېدلې ملګری به وي هغوی به وي چې دا موسی علیه السلام پیغمبر دی او د موسی علیه السلام اسلام لاسو ته به کړې اچولې شوې وې بنګړي به اچولې شوې د سیادت او د سردارۍ وې د ده لاسو ته بنګړي نیشته دی د سیادت او د سردارۍ امام مجاهد امام تفسیر هغه فرمایي چې په مصر کې طریقه دغه روانه وه چه کم با بادشاہ تیدو ناغو تا بی اخ بمری بی وزوا تیدو رسول ضرور بمری بی نفرعون لکه در زنانو پشان خلال سا تکر بی بمری تو مال اکتا دیکی در موسیٰ علیہ السلام ناغی وزوا تیستا نوی موسیٰ پیغمبر اکتا پیغمبر که در بکار زین نمرا را خبر نو دیور پسیجا کوئی دا اخفل قانون مطابق ہوئی فلولا القي عليه فسولي الذي اجول شغل بدبان اصبرة بنغي من سعد لسرو درنا او جاء معه لولا جاء معه او ولدا سن نکلے دد سرا الملائكة فرشتو مقترنين فدار جهاد کے ملگری مقترنين له ملگری دد او تصدیق کی گئی نو تاسو خبر یو کې نو دا یو کې علی ذری ملک مصر و هذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون دا مختصر غو بیان یو کو او په دې کې دا تاسو خبر یو کې تاسو هم به وقفا او تاسو به وقفا کو دا کو خبر یو دوکلی نو بس اریده فرعون زندابان نه شروع کړی فاستخف قومه فس کے وقوفی کا قوم پر لڑا فاتاؤه فی اطاعت قدر استخف قومه اے استخف عقولهم امام ابن کثیر معنی کرے استخف عقولهم فدعاهم الى الضلاله فاستجابوا له بے وقوف ہے تو کون پتا ہے اس کو خبر باندھ دو گکل فاستخف قومه پس بے وقوف کا قوم پلرا فاتاؤه فزیتا بلاری وقدر انهم كانوا قوما فاسقين بذكا ودا خرق فاسقان فرما آسفونا پسر کرا چدئی غصت منگدرا انتقمنا منهم منگا انتقام واغصت دئینا فاغرقناهم اجمعین پس غرق منگا دئی طول لرا نداسی میں غرق جب بس اصلاف ہو بندی لگ اصلاف آخر کتوی چی تیر شوی ختم شوی فائد جیو امنی نو فجعلناهم فسمنگا اگر زول دیدرا سلفا اسلاف سلفا سابقین پھر شبی خلق چه صرف پر تاریخ کی تذکرہ نو فجعلناهم فسمنگا اگر زول دیدرا سلفا سابق خلق ومثلا او یولمنا او عبرت للآخرین دفار درستنو خلقو درست خلق د پاره یو عبرت شو بس ورپسې ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یسدون د دې تعلق ته توسل من ارسلنا کر صادقه انبیاء کرام او تعلیمات وګوره د یو پیغمبر په تعلیماتو کې داش کرے چې دا الله تعالی نه ماسیوا د بل چا عبادت صحیح دی نه نه نو مشرکینو اعتراض وکړو ویشته کنه چې تعالی اعتراض وکړه ملت آخرت کرے ملت تو عیسائی اندر عیسیٰ علیہ السلام شتے کرا بھائی کی تصدیق گنجائش کرے اور بیا تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام سے دے نہ دے رسول دے اور دے معبود من دون اللہ ہم دے اور پر عیسائیت کی تصدیق پہنچ کرے پدے والے دے لیے جب خوش آرے نو داغی جواب ہوتا اللہ تعالیٰ ورکے کہ ما ضربوہ لکا الا جدلا عیسیٰ علیہ السلام و سلام سے رسے پیش کئی نظر احکاک حق کو طور بانے پیش کئی دا محض دا جگڑ کی وابول دوبارے پیش کئی دا دی مقصود مجادہ لگا ورنہ عیسیٰ علیہ السلام و سلام و شریعت کی دا شرک گنجائشی سرے عیسیٰ علیہ السلام خلق و تدا نہیں بیلی کہ زمان عبادت ہو گئی یا تو ماتو مول عبادت ہو گئی یا تو جبریل علیہ السلام کی عبادت ہو گئی دا صادقہ رسولان و مراد دا اغیر آغا تعلیمات تھی جکم تعلیمات صحیح تعلیمات تھی محرفانہ تعلیمات نا سپاہی کے تعلیمات پکی شوئی دی دا عیسیٰ علیہ السلام جکم اصلی دین دے فا اصلی دین کے ذریعے ہو گئی دا شرک گنجائش دا دې اته د جدار او د جګړې د سیوا ګور د فارا هغه تحریفي کتابونه دا هغه محرفو کتابونه مثلا ثابتې چې دا مشه د شر ګنجش د ایثار اسلام شوه د عبادت د مور شوه د عبادت دا دې جواب ما ترکو هلک الا جدل بل هم قوم خصمون ولما ضرب ابن مريم ولما ضرب ابن مريم او هر کلاش بیان کلاش ابن مريم علیہ السلام مثلا پہ اعتبار د مثال باندې فاعتبار د مثال فاعتبار د واقعي باندې نو اذا قوم قالوا ناسفا كونتا منه توجي ددنا يسدون چغي اباسي يسدون يسيحون ويضحكون چغي اباسي او خانون وقالوا او ذيقلي آلهتنا آية آلهة منغا خير غربي هم هو يا عيسى عليه السلام ذكر دعوة آية كريمة لاغي إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم نما ضربوه دين دي بيان کرد دلرا لكال ساد پارا إلا جدلا مگر په اعتبار د جګړې باندې بل هم بلکې دوی چې قوم داسې خلق دي خصمونه چې جګړ مار دي فطرتن د دوی فطرت د جګړې ده بس خبره سوا کول یو نتیجې ته نه ورسېدل نو ورپسې د عیسی علیه الصلوۃ والسلام مطالق بیان ان هو ندی دای سره سلام الا عبد مگر یو بنده کامل انعمنا علیه چې موږ انعام کړو په دبانې بنبوه وجعلناه او موږ ګرځول یو دلرا مثلا یو نمونه لبنی اسرائیل د بارا د بنی اسرائیل هر پیغمبر هغه د خپل قوم د بارا نمونه ده د بنی اسرائیل د بارا عیسی علیه السلام یو نمونه و داغه په اتباع باندې پابند دي هغه پاتې کوه دای چې دا خبره کوي چې عیسی علیه السلام کې دا ابن پیدا دی نه کې اولویت پیدا شي نو دا خبره غلطه ده ولو نشاؤ كجرتا منغا غفتلي لجعلنا بدلكم لجعلنا بدلكم ملائكة نمنگرا غرزوری کو بدرت سازو کی ملائکتن فرشتی فی الارض فزمت کی یخدفون چی خلافت دیکھو یا ولو نشاؤ لجعلنا منکم لولدنا منکم منګ باپ پیدا کړو د تاسو نه منګ باپ پیدا کړو د تاسو نه ملائکتن فرشتي فل ارض یخلفونکم چې نیابت به پوستاسو زه په دې باندې قادر نه کوم ذات چې په دې باندې قادر دی چې په ځمکه کې د انسانانو په ځای باندې فرشتي پیدا کړي او کوم ذات چې په دې باندې قادر دی چې د انسانانو نه فرشتي پیدا کړي نو هغه ذات په دې باندې قادر دی چې بغیر د پلار نه زوی پیدا کړي نو دې سره په عیسی علیه السلام کې اولویت د کمزې نه پیدا شو وَإِنَّهُ أَوْ بَيْسَكَ إِنْسَ عَلَيْهِ سَلَانْ كَرِي لَعِلْمٌ خَامَخَا عِلَمْ دِي لِسَّعَةِ دَفَارَدِ الْقِيَامَتِ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ أَوْ بَيْسَكَ إِنْسَ عَلَيْهِ سَلَانْ كَرِي لَعِلْمٌ علم په معنا د دلیل کې او عبارت پاز او مضاف کوي و ان خلقه او د ځکه پیدایشت عیسی علیه السلام بلا عبد چلے لعلم لدلیل للساعت دا خو دلیل دے دا پار دا اثبات دا باز بعد الموت کم ذات چی بلا ابن بچے پیدا کوئے شی رزق کا ذات مخلوقات ثانیت پیدا کوئے شی اللہ مشترکہ پر کسی شہر ہے قدرت کم سے پدی کار قادر دے اگر پدا اتار قادر دے دے مطلب جی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ او یو کرت تو کم عالم دے ذکر دے علم او مراد کن عالم او عبارت بعض وقت مضاف کی وَإِنَّهُ وَإِنَّ نُزُولَهُ او بے شک نزول دے عیسیٰ علیہ السلام کی دے لَعَلَمٌ ذَاقُ عَلَامَدَ لِسَّاعَتِ لُقُرْبِ قِيَامَتْ عیسیٰ علیہ السلام دے اسمان نازل شی باز قُرْبِ قِيَامَتْ پر نفلا تنظرون بها تاسو شک په کوئی په قیامت باندې واتبعون او تابداریو کئی زمان هذا صراط مستقیم دالارا نیغا ولا یکدنکم الشیطان او بندن کی تاثر شیطان دحقنا انہو لکم عدو مبین بیشک دے ساسو دفارا دشمن خیار دے ولما جاء عیسیٰ ہر کرشرا غیر سارے سلام درین دلیل نسلی تفسیری او دارنگی دلیل مشرکین دو شبی جواب عیسیٰ علیہ السلام اصل تعلیمات سلی و محرف و تعلیمات و بانی کار نکی دی وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى هَرْ كَلَا جِرَاءَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ دل بیناتی پدر رکارا و باندی نقالا تو فرمائل قد جئتکم پتا کی طرح مارا دل کردی تاسو تا دل حکمت پہ حکمت باندی دے حکمت نمرات درائل دی یا دے حکمت نمرات انجیل امام حرسو ہے ولی ابین لکم او دے دپارا چھ بیان کم تاسو تا بعض الذي دباج خبر و تختلفون فيه جتا سے اختلاف کوئی پائے کی فتقوا الله پس کو یری گئی دل اللہ تعالی نا واطيعون تابداریو کئی جما ان الله بے شک اللہ تعالی هو ربی رب جما دے وربکم او رب تاسو دے فاعبدوا پس عبادت کوئی دا ہو هذا صراط مستقيم دل رہی غلا دل اللہ جل جلالہ دے عبادت لو توحید والا دانی غلا دا نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خپل تعلیمات داو ورپسې جواب سوال چې عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عقیدت توحید پیش کړی و نو دا شرک څنګه پیدا شو تصلیث څنګه پیدا شو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام د الوهیت تصور څنګه پیدا شو وایي دا چې روح خلقو پیدا کړی دی دا د هغه تعلیمات نه دي خپل فاختلف الاحزاب پس اختلاف کو ڈرو من بینهم فخفرمیت کی چیان استوریدہ یا خوبیدہ وغیرہ وغیرہ فوائلن پس حلاکت سے للذین دفارد آجتانو ظلمو جزیاتے کردے من عذاب یوم علیم دا عذاب درجی درناکنا ورپسی تفریح تو پر حل ینظرون دی انتظار نکی دی اس شے اللہ ساتا مگر دی قیامت انتا سیہم با تسندہ چراشی دی تانا ساپا وهم لا یشعرون بدا سیاسی چلی شعور نلری حل اخلاؤ دوستان چلی یو میزن پدک کرت کی بعضهم بازی دوی با لباز اند پارد بعضو عدو ان دشمنانی اللہ المتقین مگر متقیان یو دوست پاتا پر دوست نہیں پاتی دیو بلنا مدتی و الا المتقین مگر متقیان نا لگئی پر میز کی دوستانا و برقرار دی بیو بل پر گفونا لگئی علا سرور متقابلین یو بل تبا مخامف پر فارغون باندناس کی ورپسې بشارت یا عبادی اے بندگانو زما لا خوف علیکم نشته دې تیاره په تاسو باندې الیوم آنند ولا انتم تحزنون او نه به تاسو غمجن شئ د قیامت پرت به دا وګیری شي مؤمنانو کم بندگان الذين آمنوا بآياتنا كيمان روڑے پایا تن زمنگ باندھی وكانوا مسلمين او ویدی مسلمانان نو یقال لهم بیت بویش ادخلوا الجنة داخل شیطاسو جنتا انتم ساسو و ازواجكم او بیگیان ساسو چا بیگیان مسلمانانی او یاد ازواج نہ مراد امثال لی تاسو او کم خلق کے تاسو پشانتی و ازواجکم و امثالکم او تاسو هم دی خلق تحبرونا تنعمونا فتاسو با انعامات کولیش فتاسو با دی احسانات بارانونا کولیش یطافو علیہم برزول بشی پدوی باندی بسحات پلیتنا من ذهب تسرو ضرو و اكواب او پیالی صحاف فلیحون تبریش و اكواب او پیالی وفیہ او پدا جنتنو کبا ما آتی تشتہی الانفسو چغوار اغیل رجلنا و تلزل اعجنو او خشاری کسرگی صاحبان و تلزل اعجنو بها او خوشحالی کی استر کی پاگی باندھ وانتم فیہا خالدون او تاسبا پدا جنت دے ہمیشہ وتلک الجنت او دا جنت دے اللتی آدے اورستموہا چدر کرشوی تاسدا بما کنتم تعملون فبرکت تعمل تاسو لکم فیہا فاکیتن کثیرتن تاسد پارا پدی کی میں ویڈیر دی منہا تاکلون چپاگی باد دین خوئی تاسو ورپسی تفلی شکری ان المجرمین بے شکا مجرمان خلق فی عذاب جہنم خالدون فعذاب جہنم کے با ہمیشہ دفاع رہی لا یفتر عنہم ان کتابا شرہ اسے جدوینا لا یفتر نبشی منکتے کو لے عذاب دینا ان کتابا پکے نہ راجی چھوٹی بنا راجی روانی میں تویلی میں نوکو کی جمعی اور نوکو کی اتواری وهم فيه او ضيفا فيه فلا ذاتي مبلسون مايوسي وما ظلمناهم من بين شاكين ذكري بضي باني ولكن كانوا هم الظالمين لكن هو ذي بين صافا فقفلا دادا فضو شبيلا شدادا يتبقى ذات سنجين عذاب والقول شيء أجداد ذي كرد ظلم نرى بين شاكين ذا أننا دادا يتبقى فقفل ذان ما نجيا دي كرد کہ دائی پازاب کے تنگ شی نو دا جہانم جکم دارو غدا او تم سوکی دارا فرشتدا نائی تب امیر دکی وانادو او دائی با آوازو کی ستا دارو غدا جہانم دا یا مالکو اے مالکا داغینم مالک تے یا مالکو اے مالکا لیقضی علینا رب فیصللیو کی پمنگ باندے ربستا لیقضی علینا ربو کا بن نجاتی او بن موتی پدے دو کارو کی دیو کارو کی یا دی منگا ملکی او یا دی منگا تا نجات رکھی تا دینا دی منگا اوبج نو قالا قبوائی و سمالک انکم پیشکتا سچے ما کی سونا پراتبائی ما کی سونا بیہا پراتبائی پدی اوکی نا مرشتے نا نجات کرے اولی لقد جتناکم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ذکر تاسو د حق نه انکار کړو تاسو د حق نه پسندیدو آیا تفیف او پروی تر دغه ځای شوه انکم ماتسون او دا اوس بیا اتفاق کې اهل مکه ته خطاب دی لقد جئناكم فتاكي سرا من راتل کردی تاسو تا بالحق پہت بانی ولكن اكثركم لكن زيادتاتنا للحق كيد پار د حق تاريونا پس گنون کی ام ابربو امرن آیا دی مضبوطا سے سرکلی دا دیوکار فا انا مبرمون پس منگم مضبوطا سے سرکون کیو زجر دے دا امر نمرات تکلیف سے پیغمبر دے ام ابربو امرن آیا دی سے سرکلی دا مضبوطا سے سرکلی فا انا مبرمون منگم سے سرکون کیو دی دا پیغمبر علیہ السلام تو تکلیف لکا ارادہ کردہ او کلک تدبیر کرے او منگا فا انا مبرمونا منگم تدبیر کرون کیو زنی جار تا پیغمبر علیہ السلام منگو اتا دے دیگری تکیبون نا نجات کرو ام یحسبونا آیا دی گمان کئی اللہ نسمع سرهم دا چی منگا ناورو سرهم آقلی راز دوی و نجواهم او آپٹا مشورہ دوی سر قلبی راز دویش ذاتی رابطه بریشی او نجوا پتی مشوری دی بریشی دادای دزا پتا دا دادای چی گمان دی چی دادای کم ذاتی رازو ندی او دادای کم اجتماعی رازو ندی پت پتی ساکی نواز داغی پتا نہیں کرے بلا ولی نا بلا نسمع سر رہم و نجوا ہم ورسولنا او فرشتی زمنگا لدائیم فخواد دیکی یفتبونا دی کل کئی ددای د کثیر او ددای د غنجوا ارث سره نو کیږي ورپسې کل ان کان ر الرحمن ولدن ددې تعلق ته روان دي تیر شو وجعلوا له من عباده جزءا داغه طرح دید الله تعالی د پاس ولد ثابت کړل نه دا نه سره متعلق دی چې د خدای لپاره هیڅ د اولاد کفر فرض او تقدیر د الله تعالی اولاد دی د ټول د اول به ما عبادت کو قل او ای پیغمبر علیہ السلام دوی ته ان کان الرحمن ولد فتر ثوی د رحمان د پاره بچي فانا اول العابدين نفذبهم اول ديبات كونكنا سبحان رب السماوات فاجدا رب اسمان الله والارض او رب اسمك لرا رب العرش جرب دارته عماد اتنا يكفون تدي بياني فضلهم فتريد ديدرا يقولون تدي غفلغي ويلعب او لو بكي يقول تدي مجبولي بدا كفر كي فشكي يقول تدي غفلغي ويلعب اولوب گئی مراد ترا اوذر کا کفریات اور شرکیات او یہ تو خود ما مراد ہے کہ شرک تھے دا اللہ تعالی پر اتخاذ کر ولد او دا لعبنا مراد شرکی اعمال ما کا القراتم عند البيت الا بكاء او تصفيه د پرېدې په دکر کفر کې بشر کې او په دکر شرک او کفر کې اعمال کې اخته حتا یلاقو تد پرې چې دای ملاو شي یوم هم در په پرې سره الذي اغرز یوعدون چې وعده کول شي د دوی سره نبي ابو تا پته لګي ورپسې د لري اپی په توحید د باندې سره وهو الذي تعالى تراها ذات في السماء والاسمان كي اله متصرف ہے وفي الارض او قسمت کے اله متصرف ہے اب اسمان کا اسمان معبود ہوں گے زمین کے معبود ہوں گے پر اسمان کے متصرف مگر ہے زمین کے متصرف مگر ہے وهو الحكيم العليم تعالى ترا خاون دے حکمت او عالم دے وتبارك الذي او بركت ورده اغزاد له ملك السماوات والارض جهاز ده پارا با جايد اسمانونو دزمك دا وما بينهما او ده آسدا چپن يزد دوارو كده وعنده علم الساعت او خاص بنت اللہ ترابانه علم ده قیامت ته وإليه ترجعون او خاص ده تباوا فسكول شیطاسو ورفضی نکد شفاعت کهری ولا يملك الذين او اختيار لري اكثر يدعون من دونه شيء بري ما سوى الله تعالى الشفاعه شفاعت اعيد شفاعت مختار لي اعيد شفاعت مجاز لي لشفاعت اجازه اجازه قدريش تلي ورپسی استثنام ان کا بھی ہے کہ لذین یدعونا من دونه مراد اغ معبودان باطل لی اغیتا دے شفاعت کو لحق نہ رہا کریں شفاعت بسوک کئی شفی بسوک گردی پر قیامت کی کہ کم از کم اغب لا الہ الا اللہ باندی اقرار کرے فدی باندی تلفظ کرے او دا خبر تسلیم کرے ایمان والے شفاعت کرے خدا انبیاء دے پارچے کئی بکئی فرشتے بکئی مومنان بکئی صدیقین او شہداء بکئی حفاظ بکئی دا مومنان ولا یملکو ندا الشفاعت دا یملکو دا پر مقول لے ولا یملکو الشفاعت الذین یدعون من دونه اختیار دا شفاعت ملری اغا آلیہ تدی بری ما کی وعد اللہ ترانا کہ معبودانی باتی لے الا لكن من شهد بالحق فهو يشفع الا من شهد بالحق مگر آتا کہ گواہی کرے پا حق باندھے توحید باندھے فهو يشفع فقط بس دا تک پر شفاعت کی وهم يعلمون او حاجاتے تدائی پوئے گی کہ اللہ جل جلالہ دے اچھانا مجبورا نہ لے اللہ تعالیٰ قدر مطلق ذات ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ أَوْ كَتَسَاتَ تَقُوسُ كِدُ دُوِنَا مَنْ خَلَقَهُمْ چَا پیدا کردی دوی درا لَيَقُولُنَّا خَامَخَا دَي بَوَائِ اللہ تعالیٰ فَأَنَّا يُقْفَقُونَ فَسَلَنْگِ دَي عَرَوْلِ شِيدَ تَوْحِيدْنَا دلیل استقراری ہے وقیلہ او قسمی په قول د پیغمبر علیہ السلام باندې چې یا رب اے رب سما انھا اولائی قوم بے زکات داسې خلک دي لا یؤمنون چې ایمان نه راړي فصفح عنهم پس مخطوب ورزوا د دوی نه وقل او اوایا سلام سلام سلام د مبارکی فسوف یعلمون پس زر دې چې دوی به پوه شي وقیلہ سو تو جیات نکل ممکن دا واو واوی قسمی ممکن دا واو واوی ربی فمانا دا ربا بانی را دی او ممکن دا واو واوی عاطفی پدر اعتبار پر مختلف تو جیات جوڑی ہیں کوزوری کومنګ ویلو کنا تفسیر حسب دیوان العرب دا عربو د قواعد مطابق نو وو په مختلف اقسام باندې راځي نو کوو کا سمې شي وقیلہ او کین دا مصدر ده کیرا د ماضی مجهولی صیغه نه ده زکا که د ماضی مجهولی صیغه به بیا به اضافت نه کیږي او مضاف واقع کېدل د دې د خواص معظمه او مکبره د اسم نه نماز کې ته مضاف شي واقع کېږي نه دا په اسم نه نه دا مصدر دی قال یقول قولا وقیلا ومقالتا ټول مصادر دي وقیله وقوله قسم دې په وړاندې پیغمبر علیه السلام باندې قسم دې په خور دې پیغمبر علیه السلام باندې هغه کولې ترې یا ربي چې اے رب زما دا مکولې شو او ان هؤلاء قوم لا يؤمنون لذا ان ها اولئی قوم لا یؤمنون دا جواب قسم کے او مقولہ صرف او صرف یارب لکھئی نمانا راشوا قسم میری پکول دے پیغمبر علیہ السلام مانے چلے ما تو دعا جلو کی یا رب کے یا رب کے یا رب کے چلے ہی نقصد بن چھوں اے خدای دیتا پکم طریقہ بانتے صدا حق کم جاؤ کرو مجھلے ما تو دعا گانی جلو کی چلے پیغمبر پتک تو دعایی کلماتو بھی لکھا سنی چی انہا اولائی قوم اللہ یؤمنون فدائی بانی مور دا جباریت تک رہے لیکن ایمان نہ رہا کہ فدائی ہر طول محنت ہو گئی زیبتو جیدہ وہ کا سنیہ دے او دا یا رب انہا اولائی قوم اللہ یؤمنون دا پورا مقول دا دا دا پیغمبر خبر او جواد قسم وہ دا محسوس دے نمانا دا شوہ وغیره قسم بیدی پا قول دا پیغمبر علیہ السلام مانے چه دے انتہائی معصومیت سر دا دعا شروع کی چی یا رب انہا اولائی قوم اللہ یؤمنون اے خدای دا خدا سے خلق تک دے ایمان نرارے بالکل ایمان نرارے دا پیغمبر پتی مکولہ میری قسمی لأفعلن بهم ما ارید قسم خوخی اغبو سرکوم لأفعلن بهم ما ارید قسم خوخی اغبو سرکوم دانے تکن دے ایمان نرارے او دے دے سزانہ مرارے نہیں دا خوش واو قسمی شو دو تو جیاد او بعض مفسرین حضرات کوئی دا وابی روب بالے نا پا مانا دا روب بے کئی روب بقیلی ہی روب بقیلی ہی دیر کرتی بینا دا پیغمبر علیہ السلام دا شکوی پتور بانے روب بقیلی ہی دیر کرتی بینا دا پیغمبر علیہ السلام دیر کرتا خدای دا شکوی کئی یا ربی اے رب زمان انها اولئک قوم لا یؤمنون دا خلق کو ایمان نہ راڑی نہیں پکا ما جواب باندې کوئی کم نہیں پکا مو دلائل باندې مطمئن کم لگا دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شکوا دا تے پر رکھ سکے سے پدائی باندې کو ہر ممکن طریقہ ما استعمال کر دے بنا مسلمان نہیں کر سوکو او امام نظفی رحمت اللہ علیہ وی دا خیلی ہی عطف تے فعلم السعبان نو دا عند دا پارا خبر دے عند عندہو دا خبر مقدم دے او علم السعا مقتدہ مؤخر دا وعندہو علم السعا دے وعندہو علم قولی ہی نو الساعة معطوف عليه او قيله دا معطوف ده وهو عاطفه ده وعنده علم الساعة وعلم قوله الله تعالى ترى علم دا قيامتهم ده او الله تعالى ترى دي خبرهم فتره دا پیغمبر قدر دي جي دي يا رب دي وي الله تعالى ترى فتره لگي سورة الدخان